У віленскай цямніцы зімовая сырасць тачылася са сцену, таму на камянях заўсёды былі кропелькі вільгаці, якія выбліскавалі пры далёкім святле смаляка, як каштоўныя камяні. Смаляк гарэў пры ўваходзе ў падзямелле, там жа была і варта, якая дзень і ноч забаўлялася картамі. Гульню тую прывезлі ў Вільню немцы, узяўшы яе ў сваю чаргу падчас паходу ў святую зямлю у сарацынаў. Даніла, нягледзячы на цяжкія раны, утрымліваўся ў лепшым стане, чым іншыя злачынцы, што гадамі сядзелі, страчвалі розум і паміралі ў падзямеллі. Сам Сухта заступаўся за яго і ўгаворваў вялікакняжага камісара Дыхту, што ладзіў суды і дазнанні, апраўдаць хлопца і адпусціць яго. Але не мог зрабіць таго віленскі камісар. Патрэбнае было вялікае да самых драбніцаў дакладнае дазнанне, бо справа тычылася многіх каштоўнасцяў, а забралі іх ні ў каго-небудзь, а ў сястры караля. Апроч таго, калі па загадзе караля быў звольнены віленскі стараста Андрэй Гаштольд, а на яго месца прыехаў з Польшчы Клімент Маскажэўскі, той адразу ж замяніў большасць гарнізонных вояў на палякаў. Суровы і загадзя настроены супраць непакорных ліцвінаў, ён даклаў каралю, што лотрам ды злачынцам у Вільні жывецца занадта лёгка. І Дыхта доўга апраўдваўся, ды даводзіў новаму прызначэнцу, што законы ў гаспадарстве шануюцца ды выконваюцца як мае быць. Разлаваны несправедлівасцю абвінавачванняў, камісар стараўся ўнікаць у кожную справу сам, і, калі бачыў недастатковасць улікаў, змякчаў прысуды. Яго падтрымліваў і памочнік кашталяна замкавага Юры Осцік, які абураўся за сілем чужынцаў у княстве. Харобры вой, які яшчэ ў раннім юнацтве хадзіў з Альгердам на Масковію, з апошніх гады відавочна набіраў моц аўтарытэту. Праваслаўныя Вільні не асуджалі Осціка нават тады, калі ён услед за каралём і многімі віленскімі вельможамі памяняў веру і прыняў каталіцтва, бо ён шмат дапамагаў невінаватым, не зважаючы, хто якой быў веры ці заставаўся язычнікам. Ды што было асабліва ўшчуваць вышэйшую знаць гаспадарства, калі па ўсходнім абрадзе хрысцілі яе не так і даўно. Многія знатныя баяры ў душы заставаліся язычнікамі і не толькі новаму богу тварылі трэбы і службы, але і не забываліся на старых. Здаецца, кароль павінен быць удзячным свайму равесніку Осціку за тое, што ён, як і іншыя маладыя вяльможы, падтрымаў свайго гаспадара ў пярохрысце знатных людзей і простага люду Вільні, але не кароль выказваўся аб ім стрымана і з неахвотай. Прычынай жа немілості караля Ягайлы да Осціка было тое, што той часта ездзіў да Вітаўта. Разам яны палявалі на дзічыну, разам любілі сядзець на беседах, а за Осцікам стаялі і магутныя гальшанскія, сам бацька Іван, ды тры сыны, ды два пляменнікі, ды князь Карачаўскі, які быў аб'яўлены жаніхом, пакуль яшчэ малалетняй сястрыцы іхняе Ульяны. Ульяна Гальшанская стала пасля Ганны трэцяй жонкай Вітаўта. А яшчэ браты і пляменнікі Вітаўта, ды Леў Друцкі з яго княствам, ды княствы Гарадзенская, Крэўская і Полацкая. І таму Маскажэўскі, ведаючы ўсё гэта, стараўся не чапаць высакародных ліцвінаў. Гэта было пакуль што небяспечна, пакуль што. Пакуль не знойдуць дастаткова прычынаў, па якіх Люду Паспалітаму будзе даведзена, якія злачынствы творыць Вітаўт у гаспадарстве і хто яго падтрымлівае. Вось чаму, хаця вялікакняцкі камісар добра ведаў, што выцягванне языка ды прыпяканне распаленым жалезем хутка могуць прымусіць загаварыць упартага летчука, ён не збіраўся гэтага загадваць. Хлопец жа па ўсіх папярэдніх допытах цвердзіў толькі адно. Іх абрабавалі крыжакі, людзей Вітаўта там не было. Аднак якраз у гэты час кароль Ягайла стараўся завязаць з крыжакамі асабліва даверлівыя адносіны, каб яны не сталі падтрымліваць Вітаўта. І праўда была б занадта непатрэбнай зараз. Усё гэта і спрычынілася да таго, што кат, які чуйна лавіў усе павевы сваіх непасрэдных начальнікаў, адпіраўся ад допытаў і казаў, што параненаму яшчэ трэба акрыяць хоць трохі. «Калі ж міласцівы пан камісар загадае, то я вазьмуся за справу», – казаў ён. «Толькі смерць яго, каб на мяне не перакульвалася, бо я ведаю моц кожнага і папярэджваю, што хлопец вісіць на нітачцы». Адчуваючы ўсё гэта, і варта падкідала Данілу куды болей паранай рэпы, чым і іншым, а той забаўлялася, спрабуючы дакінуць да ягонай каморкі не да канца абглыданую костку з кавалачкам мяса падчас сваёй вячэры. Нават нейчы ледзь не да дзірак зношаны жупа на лісіных выйках, выйкі шыі, быў яму кінуты, каб не зусім замёрз нябога. І праўда, жупан добра саграваў, асабліва па начах, калі Зюзя пачаў пастукваць ледзяной паліцай па сценах замка, а зняволеныя маліліся лядашчыку, каб хутчэй забраў да сябе іхнія скарчанелыя душы. Сцяўшыся ў камяк, Даніла днямі сядзеў на саломе, нагробшы яе на ногі, і думаў пра сваё жыццё і пра ўсё, што з ім сталася. Узгадываў, як галасіла і адначасна радавалася маці, калі яго злюбчы прывезлі ў замак. Радавалася таму, што ён жывы, а галасіла таму, што баялася за ягонае жыццё, прачуваючы нядобрае. Яна спрабавала кінуцца ў ногі княгіні Марыі, просячы заступіцца за Данілу, маўляў, тут нейкае страшнае абмыла. Абмыла памылка. Не мог яе сын згаварыцца з крыжакамі. Ды тая толькі грэбліва папіхнула яе нагой, ды абышла, як згнілы куль саломы. Часта ўзгадваў Овку і размовы пра яе. Нейк адарыла яго пакаёўка плёткай, што, пазайздросціўшы прыгажосці пані, сястра нябожчыка гаспадара некалі заплаціла зялейніцы, каб тая заключыла жывот у новай гаспадыні, і тая не змагла нарадзіць дзіця. Рабіла ўсё жанчына дзеля пляменніцы, маўляў, спадчынніца у ейнага брата адна, свеціцца, і іншых быць не павінна. Вось за гэтага і цяпер, праз гады пасля смерці і гаспадара, і ягонай сястры, ахвотнікі пчолы на такую кветачку ёсць, але вось што да шлюбу, то баяцца мясцовай паны яе бяздзетнасці. Ды і грошы ёй у выпадку новага шлюбу не бачыць. Як узгадваў яе, то ўжо, здаецца, і шкадаваць пачынаў Даніла гэтую гарачлівую, няўрымслівую жанчыну. Забываўся, што гэта ж менавіта па ейным загадзе спрабаваў забіць яго даспіхнуць у вір гайдук Бель. Праўда, жорстка паплаціўся той гайдук за тое, што быў верным служкам сваёй гаспадыні. У хвіліну, калі ляжалі яны побач, ачуняў паспеў папрасіць у паўмёртвага Данілы даравання. Але і пра Овку, і пра Беля палоннік узгадваў толькі тады, калі думаў пра Любчу. Найперш жа, вядома, узгадваў ён свеціцу. Яго моцна ўразіла, што яна не пабаялася ані дзядзькі, ані мачыхі, ды да і адважна кінулася ўслед за Белем, каб адпомсціць за яго Данілу, тым часам, як ён ляжаў без прытомнасці. Ягонае захапленне дзяўчынаю стала бязмежным. Ейнае аблічча стаяла і стаяла ўваччу і днём, і ўначы. Не столькі ж, колькі прыцягнення, дый пяшчоты было ў ягоных разважаннях горычы. Нават калі ўдасца яму выжыць і выбрацца адсюль, хіба патрэбны такой дзяўчыне неўдалец, якога двойчы забівалі, дый не дабілі, затое знявечылі.